संक्षिप्त महाभारत के अध्योग पर्व में श्री व्यास जी और गंधारी के सामने संजय का राजा धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण का महात्म्य में सुनाना। विषमपान जी कहते हैं, राजन, दुर्योधन से ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र ने संजय से फिर कहा, संजय अब जो बात सुनानी रह गई है वह भी कह दो। श्री कृष्ण के बाद अर्जुन ने तुमसे क्या कहा था उसे सुनने के लिए मुझे बड़ा कुतूहल हो रहा है। तो संजय ने कहा, श्री कृष्ण की बात सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन ने उनके सामने ही कहा, संजय तुम पिता में भीष्म महाराज धृतराष्ट्र द्रोणाचार्य कृपाचार्य करण राजा वाहनी कश्यस्थामा सोमदत्त शकुनी दुशासन विकरण और वहाँ इकट्ठे हुए समस्त राजाओं से मेरा यथा योग्य अभिवादन करना और मेरी ओर से उनके कुशल पूछना और पापात्मा दुर्योधन उनके मंत्री और वहाँ आए हुए सब राजाओं को श्री कृष्णचंद्र का समाधान युक्त संदेश सुनाकर मेरी ओर से भी इतना कहना कि शत्रुधमन महाराज युधिष्ठर जो अपना भाग लेना चाहते हैं वह यदि तुम नहीं दोगे तो मैं अपने तीखे तीर से तुम्हारे घोड़े हाथी और पैदल सेना के सहित तुम्हें यमपुरी भेज दूंगा। महाराज, इसके बाद मैं अर्जुन से विदा होकर और श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनका गौरवपूर्ण संदेश आपको सुनाने के लिए तुरंत यहाँ चला आया। विषमपान जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन की इन बातों का दुर्योधन ने कुछ भी आदर नहीं किया। सब लोग चुप्पी रहे। फिर वहाँ जो देश देशांतर के नरेश बैठे थे वे सब उठकर अपने अपने डेरों में चले गए। इस एकांत के समय धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय तुम तो दोनों पक्षों के बलाबल का ज्ञान है, यों भी तुम धर्म और अर्थ का रहस्य अच्छी तरह जानते हो और किसी भी बात का परिणाम तुमसे छिपा नहीं है, इसलिए तुम ठीक ठीक बताओ कि इन दोनों पक्षों में कौन सबल और कौन निर्बल है। संजय ने कहा, राजन, एकांत में तो मैं आपसे कोई भी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि इससे आपके हृदय में डाह होगी, इसलिए आप महान तपस्वी भगवान व्यास और महारानी गंधारी को भी बुला लीजिए। उन दोनों के सामने मैं आपको श्री कृष्ण और अर्जुन का पूरा पूरा विचार सुना दूंगा। संजय के इस प्रकार कहने पर गंधारी और श्री व्यास जी को बुलाया गया और विदुर जी तुरंत ही उन्हें सभा में ले आए। तब महामुनि व्यास जी राजा धृतराष्ट्र और संजय का विचार जानकर उनके मत पर दृष्टि रखते हुए कहने लगे, संजय धृतराष्ट्र तुमसे प्रश्न कर रहे हैं, अतः इनकी आज्ञा के अनुसार तुम श्री कृष्ण और अर्जुन के विषय में जो कुछ जानते हो वह सब ज्यों का त्यों सुना दो। तो संजय ने कहा, अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही बड़े सम्मानित धनुर्धर हैं। श्री कृष्ण के चक्र का भीतर का भाग 5 हाथ चौड़ा है और वह उसका इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। नरकासुर, शंबर, कंस और शिशुपाल ये बड़े भयंकर वीर थे, किंतु भगवान कृष्ण ने इन्हें खेल ही में परास्त कर दिया था। यदि एक और सारे संसार की और दूसरी ओर श्री कृष्ण को रखा जाए तो श्री कृष्ण ही बल में अधिक निकलेंगे। वे संकल्प मात्र से सारे संसार को भस्म कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो वही रहते हैं जहाँ सत्य धर्म लज्जा और सरलता का निवास होता है और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहीं विजय रहती है। वे सर्व अंतर्यामी पुरुषोत्तम जनार्दन क्रीड़ा से ही पृथ्वी आकाश और स्वर्ग लोक को प्रेरित कर रहे हैं। इस समय सबको अपनी माया से मोहित करके वे पांडवों को ही निमित्त बनाकर आपके अधर्मनिष्ठ मूढ़ पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। ये श्री केशव ही अपनी चित शक्ति से अहिर्निश काल चक्र जगत चक्र और युग चक्र को घुमाते रहते हैं। मैं सच कहता हूँ, एकमात्र वे ही काल मृत्यु और संपूर्ण स्थावर जंगम जगत के स्वामी हैं तथा अपनी माया के द्वारा लोगों को मोह में डाले रहते हैं। जो लोग केवल उन्हीं के शरण में ले लेते हैं वे ही मोह में नहीं पड़ते। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय श्री कृष्ण समस्त लोगों के अधीश्वर हैं, इस बात को तुम कैसे जानते हो और मैं क्यों नहीं जान सका, इसका रहस्य मुझे बताओ। तो संजय ने कहा, राजन आपको ज्ञान नहीं है और मेरी ज्ञान दृष्टि कभी मंद नहीं पड़ती। जो पुरुष ज्ञानहीन है वह श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। मैं ज्ञान दृष्टि से प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश करने वाले अनादि मधुसूदन भगवान को जानता हूँ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय भगवान कृष्ण में श्रद्धा तुम्हारी जो भक्ति रहती है उसका स्वरूप क्या है। संजय ने कहा, महाराज आपका कल्याण हो, सुनिए मैं कभी भी कपट का आश्रय नहीं लेता, किसी व्यर्थ धर्म का आचरण नहीं करता। ध्यान योग के द्वारा मेरा भाव शुद्ध हो गया है, अतः शास्त्र के वाक्यों द्वारा मुझे श्री कृष्ण का स्वरूप का ज्ञान हो गया है। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, भैया दुर्योधन, संजय हमारे हितकारी और विश्वास पात्र हैं, अतः तुम भी ऋषिकेश जनार्दन भगवान श्री कृष्ण की शरण लो। तो दुर्योधन ने कहा, देवकी नंदन भगवान कृष्ण भले ही तीनों लोकों का संहार कर डाले, किंतु जब वे अपने को अर्जुन का सखा घोषित कर चुके हैं तो मैं उनकी शरण नहीं जा सकता। तब धृतराष्ट्र ने गंधारी से कहा, गंधारी, तुम्हारा ये दुर्बुद्धि और अभिमानी पुत्र ईर्ष्यावश सत्पुरुषों की बात न मानकर अधोगति की ओर जा रहा है। तो गंधारी ने कहा, दुर्योधन, तो बड़ा ही दुष्ट बुद्धि और मूर्ख है। अरे तू ऐश्वर्य के लोभ में फंसकर अपने बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है अब तू अपने ऐश्वर्य, जीवन, पिता और माता सभी से हाथ धो चुका है। देख, जब भीमसेन तेरे प्राण लेने को तैयार होगा उस समय तुझे अपने पिताजी की बातें याद आएंगी। फिर व्यास जी ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम मेरी बात सुनो, तुम श्री कृष्ण के प्यारे हो, आहो तुम्हारा संजय जैसा दूत है जो तुम्हें कल्याण के मार्ग में ही ले जाएगा। इसे प्राण पुरुष श्री ऋषिकेश के स्वरूप का पूरा ज्ञान है, अतः यदि तुम इसकी बात सुनोगे तो ये तुम्हें जन्म मरण के महान भय से मुक्त कर देगा। जो लोग कामनाओं से अंधे हो रहे हैं वे अंधे के पीछे लगे हुए अंधे के समान अपने कर्मों के अनुसार बार बार मृत्यु के मुख में जाते हैं। मुक्ति का मार्ग तो सबसे निराला है, उसे बुद्धिमान पुरुष ही पकड़ते हैं। उसे पकड़कर वे महापुरुष मृत्यु से पार हो जाते हैं और उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं रहती। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, भैया संजय, तुम मुझे कोई ऐसा निर्भय मार्ग बताओ जिससे चलकर मैं श्री कृष्ण को पा सकूं और मुझे परम पद प्राप्त हो जाए। तो संजय ने कहा, कोई अजितेंद्रिय पुरुष श्री ऋषिकेश भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, इसके सिवा उसे पाने का कोई और मार्ग नहीं है। इंद्रियां बड़ी उन्मत्त हैं, इन्हें जीतने का साधन सावधानी से भोगों को त्याग देना है, प्रमाद और हिंसा से दूर रहना है। निसंदेह यही ज्ञान के मुख्य कारण हैं। इंद्रियों को निश्चल रूप से अपने काबू में रखना, इसी को विद्वान लोग ज्ञान कहते हैं। वास्तव में यही ज्ञान है और यही मार्ग है जिससे कि बुद्धिमान लोग उस परम पद की ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, तुम एक बार फिर श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप का वर्णन करो जिससे कि उनके नाम और कर्मों का रहस्य जानकर मैं उन्हें प्राप्त कर सकूं। तो संजय ने कहा, मैंने श्री कृष्ण के कुछ नामों की व्युत्पत्ति तात्पर्य सुनी है, उनमें से जितना मुझे स्मरण है वह सुनाता हूँ। श्री कृष्ण तो वास्तव में किसी परमान के विषय नहीं है, समस्त प्राणियों को अपनी माया से आवृत किए रहने तथा देवताओं के जन्म स्थान होने के कारण वे वासुदेव हैं। व्यापक तथा महान होने के कारण विष्णु हैं। मौन ध्यान और योग से प्राप्त होने के कारण माधव हैं तथा मधुदैत्य का वध करने वाले और सर्व तत्व में होने से वे मधुसूदन हैं। कृप धातु का अर्थ सत्ता है और पा और न आनंद का वाचक है। इन दोनों भावों से युक्त होने के कारण यदुकुल में अवतीर्ण हुए श्री विष्णु कृष्ण कहे जाते हैं। हृदय रूप पुंडरीक अर्थात श्वेत कमल ही आपका नित्य आलय और अविनाशी परम स्थान है, इसलिए पुंडरीकाक्ष कहे जाते हैं। और दुष्टों का दमन करने के कारण जनार्दन हैं, क्योंकि आप सत्वगुण से कभी च्युत नहीं होते हैं, ना कभी सत्य की आप में कमी ही होती है, इसलिए आप सात्वत हैं। आर्ष अर्थात उपनिषदों से प्रकाशित होने के कारण आप आर्षभ हैं तथा वेद ही आपके नेत्र हैं, इसलिए आप वृषभेषण हैं। आप किसी भी उत्पन्न होने वाले प्राणी से उत्पन्न नहीं होते, इसलिए आज हैं। उधर प्राणियों के स्वयं प्रकाशक और दाम उनका दमन करने वाले होने से आप दामोदर हैं। ऋषिक वृत्ति सुख और स्वरूप सुख को कहते हैं, उनके ईश होने से आप ऋषिकेश कहलाते हैं। अपनी भुजाओं से पृथ्वी और आकाश को धारण करने वाले होने से आप महाबाहु हैं। आप कभी अधा नीचे की ओर क्षीण नहीं होते, इसलिए अधोक्षज हैं। तथा नरो जीवों के अयन आश्रय होने से नारायण कहे जाते हैं। जो सब में पूर्ण और सबका आश्रय हो उसे पुरुष कहते हैं। उनमें श्रेष्ठ होने से आप पुरुषोत्तम हैं। आप सत और असत सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा श्रद्धा उन सबको जानते हैं, इसलिए सर्व हैं। श्री कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित हैं और सत्य उनमें प्रतिष्ठित है तथा वे सत्य में ही सत्य से भी सत्य हैं, इसलिए सत्य भी उनका नाम है। वे विकर्मन अर्थात वामन अवतार में अपने क्रम डगों से विश्व को व्याप्त करने के कारण विष्णु हैं, जय करने के कारण जिष्णु हैं, नित्य होने के कारण अनंत हैं और गो अर्थात इंद्रियों के ज्ञाता होने से गोविंद हैं। वे अपने सत्ता स्फूर्ति से असत्य को सत्य सा दिखाकर सारी प्रजा को मुंह में डाल देते हैं। निरंतर धर्म में स्थित रहने वाले भगवान मधुसूदन का स्वरूप ऐसा है। वे श्री अच्युत भगवान कौरवों को नाश से बचाने के लिए यहाँ पधारने वाले हैं। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जो लोग अपने नेत्रों से भगवान जी के तेजों में दिव्य विग्रह का दर्शन करते हैं उन नेत्रवान पुरुषों के भाग्य की मुझे भी लालसा होती है। मैं आदि मध्यरंत से रहित अनंत कीर्ति तथा ब्रह्म आदि से भी श्रेष्ठ प्राण पुरुष श्री कृष्ण की शरण लेता हूँ, जिन्होंने तीन लोकों की रचना की है, जो देवता असुर नाग और राक्षस सभी की उत्पत्ति करने वाले हैं तथा राजाओं और विद्वानों में प्रधान हैं, उन इंद्र के अनुज श्री कृष्ण की मैं शरण हूं। संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में कौरों की सभा में दूत बनकर जाने के लिए श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद। वे शंपान जी कहते हैं, इधर संजय के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण से कहा, मित्र वत्सल श्री कृष्ण, मुझे आपके सिवा और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो हमें आपत्ति से पार करे। आपके भरोसे ही हम बिल्कुल निर्भय हैं और दुर्योधन से अपना भाग मांगना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं तो आपकी सेवा में उपस्थित ही हूँ। आप जो कुछ करना चाहें वह कहिए। आप जो जो आज्ञा करेंगे वे सब मैं पूर्ण करूंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा, राजा, धृतराष्ट्र उसके पुत्र जो कुछ करना चाहते हैं वे तो आपने सुन लिया। संजय ने हमसे जो कुछ कहा है वे सब उन्हीं का मत है, क्योंकि दूत तो स्वामी के कथन के अनुसार ही कहा करता है। यदि वह कोई दूसरी बात कहता है तो प्राण दंड का अधिकारी समझा जाता है। राजा, धृतराष्ट्र को राज्य का बड़ा लोभ है, इसी से वे हमारे और कौरवों के प्रति समान भावना रखकर हमें राज्य दिए बिना ही संधि करना चाहते हैं। हम तो यही समझकर कि महाराज धृतराष्ट्र अपने वचन का पालन करेंगे, उनकी आज्ञा से 12 वर्ष वन में रहे और 1 वर्ष ज्ञातवास किया, किंतु इन्हें तो बड़ा लोभ जान पड़ता है। ये धर्म का कुछ ही विचार नहीं कर रहे हैं और अपने मूर्ख पुत्र के मोहपाश में फंसे होने के कारण उनकी आज्ञा बजाना चाहते हैं। हमें साथ तो इनका बिल्कुल बनावटी बर्ताव है। जनार्दन, जरा सोचिए तो, इससे बढ़कर दुखी और क्या बात होगी कि मैं ना तो माता जी की ही सेवा कर सकता हूं और ना अपने संबंधियों का भरण पोषण ही। यद्यपि काशीराज, चेदीराज, पंचाल नरेश, मत्स्यराज और आप मेरे सहायक हैं, तो भी मैं केवल 5 गांव ही मांग रहा हूं। मैंने तो यही कहा है कि अविस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी, वारणाव्रत और 5वां जो वे चाहें, ऐसे 5 गांव या नगर हमें दे दें जिसे हम 5ों भाई मिलकर रह सकें और हमारे कारण भरत वंश का नाश ना हो। परंतु दुष्ट दुर्योधन इतना भी करने को तैयार नहीं है। वह सबका अपना ही दखल रखना चाहता है। लोभ से बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि नष्ट होने से लज्जा नहीं रहती, लाज के साथ ही धर्म चला जाता है और धर्म गया कि श्री भी विदा हो जाती है। श्रीहीन पुरुष से सजन, सहद और ब्राह्मण लोग दूर रहने लगते हैं, जैसे पुष्प फलहीन वृक्ष को छोड़कर पक्षी उड़ जाते हैं। निर्धन अवस्था बड़ी ही दुखमयी है। कोई कोई तो इस अवस्था में पहुंचकर मौत ही मांगने लगते हैं, कोई किसी दूसरे गांव या वन में जा बसते हैं और कोई मौत के मुख में ही चले जाते हैं। जो लोग जन्म से ही निर्धन हैं उन्हें इसका उतना कष्ट नहीं जान पड़ता जितना कि लक्ष्मी पाकर सुख में पले हुए लोगों को धन का नाश होने पर होता है। माधव, इस विषय में हमारा पहला विचार तो यही है कि हम और कौरव लोग आपस में संधि करके शांतिपूर्वक समान रूप से उस राज्य लक्ष्मी को भोगें और यदि ऐसा नहीं हुआ तो अंत में हमें यही करना होगा कि कौरवों को मारकर ये सारा राज्य हम अपने अधीन कर लें। युद्ध में तो सर्दा क्लह ही रहता है और प्राण भी संकटग्रस्त रहते हैं। मैं तो नीति का आश्रय लेकर ही युद्ध करूँगा, क्योंकि मैं ना तो राज्य छोड़ना चाहता हूँ और ना कुल का नाश हो, यही मेरी इच्छा है। यूँ तो हम साम दान दंड भेद सभी उपायों से अपना काम कर लेना चाहते हैं, किंतु यदि थोड़ी नम्रता दिखाने से संधि हो जाए तो वही सबसे बढ़कर बड़ी बात होगी, और यदि संधि ना हुई तो युद्ध होगा ही, फिर प्रकर्म नहीं करना अनुचित ही होगा। जब शांति से काम नहीं चलता तो स्वतः ही कटुता आ जाती है। पंडितों ने इसकी उपमा कुत्तों के क्लह से दी है। कुत्ते पहले पूंछ हिलाते हैं, इसके बाद एक दूसरे का दोष देखने लगते हैं, फिर गुर्राना आरंभ करते हैं, इसके पश्चात दांत दिखाना और भौंकना शुरू कर देते हैं, और फिर युद्ध होने लगता है। उनमें जो बलवान होता है वही दूसरे का मांस खाता है। मनुष्यों में भी इससे कोई विशेषता नहीं है। श्री कृष्ण, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा समय उपस्थित होने पर आप क्या करना उचित समझते हैं? ऐसा कौन उपाय है जिससे हम अर्थ और धर्म से वंचित ना हों? पुरुषोत्तम, इस संकट के समय हम आपको छोड़कर और किससे सलाह लें? भला आपके समान हमारा प्रिय और हितैषी और समस्त कर्मों के परिणाम में को जानने वाला संबंधी कौन है? वह शंपायन जी कहते हैं, राजन, महाराज दिष्टर के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने कहा, मैं दोनों पक्षों के हित के लिए कौरवों की सभा में जाऊंगा, और यदि वहां आपके लाभ में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाते हुए संधि करा सकूंगा तो समझूंगा मुझसे बड़ा भारी पुण्य कर्म बन गया। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, आप कौरवों के पास जाएं, इससे मेरी सम्मति तो है ही नहीं, क्योंकि आपके बहुत युक्तियुक्त बात कहने पर भी दुर्योधन उसे मानेगा नहीं। इस समय वहां दुर्योधन के वशवर्ती सब राजा लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए उन लोगों के बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं जान पड़ता। माधव, आपको कष्ट होने पर तो हमें धन सुख देवत्व और समस्त देवताओं का अधिपत्य भी प्रसन्न नहीं कर सकेगा। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, दुर्योधन कैसा पापी है ये मैं जानता हूं, किंतु यदि हम अपनी ओर से सब बातें स्पष्ट कर देंगे तो संसार में कोई भी राजा हमें दोषी नहीं कह सकेगा। रही मेरे लिए भय की बात, सो जिस तरह सिंह के सामने दूसरे जंगली जानवर नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार मैं क्रोध करूं तो संसार के सारे राजा मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अतः मेरा वहां जाना निरर्थक तो किसी भी तरह नहीं हो सकता। संभव है काम भी बन जाए, यदि काम ना भी बना तो निंदा से तो बच ही जाएंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, यदि आपको ऐसा ही उचित जान पड़ता है तो आप प्रसन्नता से कौरवों के पास जाइए। आशा है मैं आपको अपने कार्य में सफल होकर यहाँ सकुशल लौटा हुआ देखूंगा। आप वहाँ पधारकर कौरवों को शांत करें, जिससे कि हम आपस में मिलकर शांतिपूर्वक रह सकें। आप हमें जानते हैं और कौरवों को भी पहचानते हैं, तथा हम दोनों का हित भी आपसे छिपा नहीं है। इसके सिवा बातचीत करने में भी आप खूब कुशल हैं, अतः जिसमें हमारा हित हो वे सब बातें आप दुर्योधन से कह दें। तो श्री कृष्ण बोले, राजन, मैंने संजय और आप दोनों ही की बातें सुनी हैं, तथा मुझे कौरव और आप दोनों ही का अभिप्राय भी मालूम है। आपकी बुद्धि धर्म का आश्रय लिए हुए है और उनकी शत्रुता में डूबी हुई है। आप तो उसी को अच्छा समझेंगे जो बिना युद्ध किए मिल जाएगा, परंतु महाराज ये क्षत्रिय नैष्टिक अर्थात स्वाभाविक कर्म नहीं है। सभी आश्रम वालों का कहना है कि क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिए, उसके लिए तो विधाता ने यही सनातन धर्म बताया है कि या तो संग्राम में विजय प्राप्त करे या मर जाए, यही क्षत्रिय का स्वधर्म है। दीनता उसके लिए प्रशंसा की चीज नहीं है। राजन, दीनता का आश्रय लेकर क्षत्रिय की जीविका नहीं चल सकती, अतः आप भी पराक्रम पूर्वक शत्रुओं का दमन कीजिए। धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े लोभी हैं, इधर बहुत दिनों से साथ रहकर उन्होंने स्नेह का वर्ताप करके अनेकों राजाओं का अपना मित्र बना लिया है, इससे उनकी शक्ति भी बहुत बढ़ गई है, इसलिए वे आपसे संधि करने ऐसी तो कोई सूरत दिखाई नहीं देती। इसके सिवा भीष्म और कृपाचार्य आदि के कारण वे अपने को बलवान भी समझते ही हैं। अतः जब तक आप इनके साथ नरमी का बर्ताव करेंगे तब तक वे आपके राज्य को हड़पने का ही प्रयत्न करेंगे। राजन, ऐसे कुटिल स्वभाव और आचरण वालों के साथ आप मेल मिलाप करने का प्रयत्न मत करें। आप ही के नहीं, वे तो सभी लोगों के वध्य हैं। जिस समय जुए का खेल हुआ था और पापी दुशासन असहाय के समान रोती हुई द्रौपदी को उसके केश पकड़कर राज्यसभा में खींच लाया था, उस समय दुर्योधन ने भीष्म और द्रोण के सामने भी उसे बार बार गौ कह के पुकारा था। उस अवसर पर अपने महाप्रकर्मी भाइयों को आपने रोक दिया था। इसी से धर्मपाशी बन जाने के कारण इन्होंने उनका कुछ भी प्रतिकार नहीं किया, किंतु दुष्ट और अधम पुरुष को तो मार ही डालना चाहिए। अतः आप किसी प्रकार का विचार न करके इसे मार डालिए। हाँ, आप जो पितृतुल्य धृतराष्ट्र और पिता में भीष्म के प्रति नम्रता का भाव दिखा रही हैं, ये तो आपके योग्य ही है। अब मैं कौरवों की सभा में जाकर सब राजाओं के सामने आपके सर्वांगीण गुणों को प्रकट करूंगा और दुर्योधन के दोष बताऊंगा। मैं वे ही बातें कहूंगा जो धर्म और अर्थ के अनुकूल होंगी। शांति के लिए प्रार्थना करने पर भी आपकी निंदा नहीं होगी। सब राजा धृतराष्ट्र और कौरव की भी निंदा करेंगे। मैं कौरव के पास जाकर इस प्रकार संधि के लिए प्रयत्न करूंगा जिससे आपके स्वार्थ साधन में भी कोई त्रुटि ना आने पावे तथा उनकी गतिविधि को भी मालूम कर लूंगा। मुझे तो पूरा पूरा यही भान होता है कि शत्रु के साथ हमारा संग्राम ही होगा, क्योंकि मुझे ऐसी ही शकुन हो रहे हैं। अतः आप सभी वीरगण एक निश्चय करके शस्त्र यंत्र कवच रथ हाथी और घोड़े तैयार कर लें। इसके सिवा जो और भी युद्ध उपयोगी सामग्रियां हों वे सब जुटा लें। यह निश्चय माने कि जब तक दुर्योधन जीवित है तब तक वह तो किसी भी प्रकार आपको कुछ देगा नहीं। भीमसेन ने कहा, मधुसूदन, आप कौरवों से ऐसी ही बातें कहें जिससे वह संधि करने को तैयार हो जाए। उन्हें युद्ध की बात सुनाकर भयभीत ना करें। दुर्योधन बड़ा ही असहनशील, क्रोधी, अदूरदर्शी, निठुर, दूसरों की निंदा करने वाला और हिंसा प्रिय है। वह मर जाएगा किंतु अपनी टेक नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार शरद ऋतु के बाद ग्रीष्म काल आने पर वन दाबाग्नि से जल जाते हैं, वैसे ही दुर्योधन के क्रोध से एक दिन सभी भरतवंशी भस्म हो जाएंगे। केशव, कली, मुद्दवर्त, जन्मेजे, बहुल, वसु, अजबिंदु, ऋषर्धिक, अर्कज, भोतमूलक, हयग्रीव, वर्यु, बाहु, पुरुरवा, सहज, वृषध्वज, धारण, विगाहन और शम, ये 18 राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ही सजातीय सुहृद और बंधु बांधवों का संहार कर डाला था। इस समय हम कुरुवंशियों के संहार का समय आया है। इसी से काल गति से ये कुल अंगार पापात्मा दुर्योधन उत्पन्न हुआ है। अतः आप जो कुछ कहें मधुर और कोमल वाणी में धर्म और अर्थ से युक्त उनके हित की ही बात कहें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि ये बात अधिकतर उनके मन के अनुकूल ही हो। हम सब तो दुर्योधन के नीचे रहकर भी बड़ी नम्रतापूर्वक उनका अनुसरण करने को भी तैयार हैं। हमारे कारण से भरत वंश का नाश ना हो, आप कौरवों की सभा में जाकर हमारे वृद्ध पिता में और अन्य सभासदों से ऐसा करने के लिए ही कहें जिससे भाई भाइयों में मेल बना रहे और दुर्योधन भी शांत हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भीमसेन के मुख से कभी किसी ने नम्रता की बातें नहीं सुनी थी। अतः उनके ये वचन सुनकर श्री कृष्ण हंस पड़े और फिर भीमसेन को उत्तेजित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, भीमसेन, तुम अन्यायन समय तो इन क्रूर धृतराष्ट्र पुत्रों को कुचलने की इच्छा से युद्ध की ही प्रशंसा किया करते थे तथा तुमने अपने भाइयों के बीच में गदा उठाकर यह प्रतिज्ञा भी की थी कि मैं ये बात सच सच कह रहा हूं। इसमें तनिक भी अंतर नहीं आ सकता कि संग्राम भूमि में सामने आने पर इस गदा से ही मैं द्वेष दूषित दुर्योधन का वध कर डालूंगा। किंतु इस समय देखते हैं कि जिस तरह युद्ध काल उपस्थित होने पर युद्ध के लिए उतावले अनेकों अन्य वीरों का उत्साह ढीला पड़ जाता है, उसी प्रकार तुम भी युद्ध से भय मानने लगे हो। ये तो बड़े ही दुख की बात है। इस समय तो नपुंसकों के सामने तुम्हें भी अपने में कोई पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता। सो हे भरत नंदन, तुम अपने कुल जन्म और कर्मों पर दृष्टि डालकर खड़े हो जाओ। व्यर्थ किसी प्रकार का विषाद मत करो और अपने क्षत्रियोचित कर्म पर डटे रहो। तुम्हारे चित्त में जो इस समय बंधुवध के कारण युद्ध में युद्ध से ग्लानि का भाव उत्पन्न हुआ है, वह तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय जिसे पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त नहीं करता उस चीज को वह अपने काम में भी नहीं लाता। भीमसेन ने कहा, वासुदेव मैं तो कुछ और ही करना चाहता हूँ, किंतु आप दूसरी ही बात समझ के मेरा बल और पुरुषार्थ अन्य पुरुषों के प्रकर्म से कुछ भी समता नहीं रखता। अपने मुंह अपनी बढ़ाई करना ये सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी बात नहीं है, परंतु आपने मेरे पुरुषार्थ की निंदा की है, इसलिए मुझे अपने बल का वर्णन करना ही पड़ेगा। लोहे के मोटे डंडों के समान आप मेरे इन भुजदंडों को तो देखिए, इसके बीच में पड़कर भी जीवित निकल जाए ऐसा मुझे कोई दिखाई नहीं देता। जिस पर मैं आक्रमण करूं उसकी रक्षा तो इंद्र भी नहीं कर सकता। पांडवों पर अत्याचार करने को उद्यत इन समस्त युद्ध उन्मुख क्षत्रियों को मैं पृथ्वी पर गिराकर उन पर लाज जमाकर जम जाऊंगा। मैंने जिस प्रकार राजाओं को जीत जीत कर अपने अधीन किया था वह क्या आप भूल गए हैं? यदि सारा संसार मुझ पर कुपित होकर टूट पड़े तो भी मुझे भय नहीं होगा। मैंने जो शांति की बातें कही हैं वो तो केवल मेरा सौहार्द ही है। मैं दयावासी सब प्रकार के कष्ट सह लेता हूँ और इसी से चाहता हूँ कि भरत वंशियों का नाश ना हो। तो श्री कृष्ण ने कहा, भीमसेन मैंने भी तुम्हारा भाव जानने के लिए प्रेम से ही ये बात कही है, अपनी बुद्धिमानी दिखाने या क्रोध के कारण ऐसा नहीं कहा। मैं तुम्हारे प्रभाव और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकता। अब कल मैं धृतराष्ट्र के पास जाकर आप लोगों के स्वार्थ की रक्षा करते हुए संधि का प्रयत्न करूंगा। यदि उन्होंने संधि कर ली तो मुझे तो चिरस्थायी यश मिलेगा, आप लोगों का काम हो जाएगा और उनका बड़ा भारी उपकार होगा। और यदि उन्होंने अभिमानवश मेरी बात नहीं मानी तो फिर युद्ध जैसा भयंकर कर्म करना ही होगा। भीमसेन, इस युद्ध का सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रहेगा या अर्जुन को इसकी धुरी धारण करनी पड़ेगी, और सब लोग तुम्हारी आज्ञा में रहेंगे। युद्ध हुआ तो मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा, अर्जुन की भी ऐसी ही इच्छा है। इससे तुम ये नहीं समझना कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता। इसी से जब तुमने कायरता किसी बातें की तो मुझे तुम्हारे विचार पर संदेह हो गया और मैंने ऐसी बातें कहकर तुम्हारे तेज को उभार दिया। अर्जुन कहने लगे, श्री कृष्ण जो कुछ कहना था वह तो महाराज युधिष्ठिर ही कह चुके हैं, किंतु आपकी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि धृतराष्ट्र के लोभ और मोह के कारण आप संधि होना सहज नहीं समझते, किंतु यदि कोई काम ठीक रीति से किया जाता है तो वह सफल भी हो ही जाता है। इसलिए आप ऐसा करें जिससे शत्रुओं के साथ संधि से हो जाए, अथवा आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। आपने जो कुछ सोच रखा हो हमें तो वही मान्य है, किंतु जो धर्मराज के पास लक्ष्मी देखकर उसे सहन नहीं कर सका और कपट द्योत जैसे कुटिल उपाय से उनकी राज्य लक्ष्मी हर ली, वह दुष्ट आत्मा दुर्योधन क्या अपने पुत्र पौत्र और बांधवों के सहित मृत्यु के मुख में भेजे जाने योग्य नहीं है? उस पापी ने जिस प्रकार सभा के बीच में द्रौपदी को अपमानित करके क्लेश पहुंचाया था वह तो आपको मालूम ही है। हमने तो उसे भी सहन कर लिया, किंतु यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं बैठती कि वही दुर्योधन आप पांडवों के साथ अच्छा वर्ताव कर सकेगा। ऊसर भूमि में बोए हुए बीज के अंकुरित होने की भी क्या आशा की जा सकती है? अतः आप जो उचित समझें और जिसमें पांडवों का हित हो वही काम जल्दी आप आरंभ कर दें, तथा हमें आगे भी जो कुछ करना है वह भी बता दें। तो श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहु अर्जुन तुम जो कुछ कहते हो ठीक है, मैं भी वही काम करूंगा जिसमें कौरव और पांडव का हित होगा, किंतु प्रारब्ध को बदलना तो मेरे वश की बात भी नहीं है। दुरात्मा दुर्योधन तो धर्म और लोक दोनों ही को तिलांजलि देकर शिक्षाचारी हो गया है, ऐसे कर्मों से उसे पश्चाताप भी नहीं होता, बल्कि उसके सलाहकार शकुनी करण और दुशासन भी उसकी उस पाप में कुमति को ही बढ़ावा देते रहते हैं, इसलिए आधा राज्य देकर उसे चैन नहीं पड़ेगा। उसका तो परिवार सहित नाश होने पर ही शांति होगी। और अर्जुन तुम्हें तो दुर्योधन के मन और मेरे विचार का भी पता है ही, फिर अनजान की तरह मुझसे शंका क्यों कर रहे हो? पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवता लोग पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, इस दिव्य विधान को भी तुम जानते ही हो, फिर बताओ तो उससे संधि कैसे हो सकती है। फिर भी मुझे सब प्रकार धर्मराज की आज्ञा का पालन तो करना है ही। अब नकुल ने कहा, माधव, धर्मराज ने आपसे कई प्रकार की बातें कही हैं, वे सब आपने सुन ही ली हैं। भीमसेन ने भी संधि के लिए कहकर फिर आपको अपना बाहुबल भी सुना दिया है। इसी प्रकार अर्जुन ने जो कुछ कहा है वह भी आप सुन ही चुके हैं तथा अपना विचार भी कई बार सुना चुके हैं। सुपुरुषोत्तम, इन सब बातों को छोड़कर आप शत्रु का विचार जानकर जैसा करना उचित समझें वही करें। श्री कृष्ण, हम देखते हैं कि वनवास और अज्ञातवास के समय हमारा विचार दूसरा था और अब दूसरा ही है। वन में रहते समय हमारा राज्य पाने में इतना अनुराग नहीं था जैसा अब है। आप कौरवों की सभा में जाकर पहले तो संधि की ही बात करें, पीछे युद्ध की धमकी दें और इस प्रकार बात करें जिससे मंद बुद्धि दुर्योधन को व्यथा ना हो। भला विचारिए तो, ऐसा कौन पुरुष है जो संग्राम भूमि में महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, आप, बलराम जी, सात्यकी, विराट, उत्तर, ध्रुव, धृष्टद्युम्न, काशीराज, चेदीराज, धृष्टकेतु और मेरे सामने टिक सके। आपके कहने पर विदुर, भीषम, द्रोण और वाहनिक ये बात समझ सकेंगे कि कौरवों का हित किस में है और फिर वे राजा धृतराष्ट्र और सलाहकारों के सहित पापी दुर्योधन को समझा देंगे। इसके पश्चात सहदेव ने कहा, महाराज ने जो बात कही है वे तो सनातन धर्म ही है, किंतु आप तो ऐसा प्रयत्न करें जिससे युद्धि हो। यदि कौरव लोग संधि करना चाहें तो भी आप उनके साथ युद्ध होने का ही रास्ता निकालें। श्री कृष्ण, सभा में की हुई द्रौपदी की दुर्गति देखकर मुझे दुर्योधन पर जो क्रोध हुआ था मैं उसके प्राण लिए बिना कैसे शांत होगा। सात्यकी ने कहा, मां बाहो, महामति सहदेव ने बहुत ठीक कहा है, इस कारण मेरा कोप तो दुर्योधन का वध होने पर ही शांत होगा। वीरवर सहदेव ने जो बात कही है वास्तव में वही सब योद्धाओं का मत है। सात्यकी के ऐसा कहते ही वहां बैठे हुए सब योद्धा भयंकर सिंहनाद करने लगे। उन युद्ध उत्सुक वीरों ने ठीक है ऐसा कहकर सात्यकी को हर्षित करते हुए सब प्रकार उन्हीं के मत का समर्थन किया। वैश्यपायन जी कहते हैं, राजन, तब महाराज युधिष्ठिर के धर्म और अर्थयुक्त वचन सुनकर तथा भीमसेन को शांत देखकर द्रुपद नंदिनी कृष्णा से देव और सात्यकी की प्रशंसा करते ही रो रो कर इस प्रकार कहने लगी, धर्मज्ञ मधुसूदन, दुर्योधन ने जिस प्रकार क्रूरता का आश्रय लेकर पांडवों को राजसुख से वंचित किया था वह तो आपको मालूम ही है तथा संजय को राजा धृतराष्ट्र ने एकांत में अपना जो विचार सुनाया है वह भी आपसे छिपा नहीं है। इसलिए यदि दुर्योधन हमारे राज्य का भाग दिए बिना ही संधि करना चाहे तो आप उसे किस प्रकार स्वीकार न करें। इस संजय वीरों के साथ पांडव लोग दुर्योधन की रणनिर्मित सेना से अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं। साम या दान के द्वारा कौरवों से अपना प्रयोजन सिद्ध होने की कोई आशा नहीं है, इसलिए आप भी उनके प्रति कोई ढील ढाल ना करें, क्योंकि जिसे अपनी जीविका को बचाने की इच्छा हो उसे साम या दान से काबू में ना आने वाले शत्रु के प्रति दंड का ही प्रयोग करना चाहिए। अतः अच्युत, आपको भी पांडव और संजय वीरों को साथ लेकर उन्हें शीघ्र बड़ा दंड देना चाहिए। जनार्दन, शास्त्र का मत है कि जो दोष अवध्य का वध करने में है वही वध्य का वध ना करने में भी है, अतः आप भी पांडव, यादव और संजय वीरों के सहित ऐसा काम करें जिससे ये दोष आपको स्पर्श नहीं कर सके। भला बताइए तो, मेरे समान पृथ्वी पर कौन स्त्री है? मैं महाराज द्रुपद की वेदी से प्रकट हुई योनि जापुत्री हूँ, धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, आपकी प्रिय सखी हूँ, महात्मा पांडव की पुत्रवधू हूँ और पांच इंद्रों के समान तेजस्वी पांडवों की पटरानी हूँ। इतनी सम्मानिता होने पर भी मुझे केश पकड़कर सभा में लाया गया और फिर वहीं पांडवों के सामने और आपके जीवित रहते मुझे अपमानित किया गया। पांडव, यादव और पंचाल वीरों के दम में दम रहते मैं इन पापियों की सभा में दासी की दशा में पहुंच गई, किंतु मुझे ऐसी स्थिति में देखकर भी पांडवों को ना तो क्रोध ही आया और ना इन्होंने कोई चेष्टा ही की। इसलिए मैं तो यही कहती हूं कि यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन की धनुर्धरता और भीमसेन की बलवता को धिक्कार है। अतः यदि आप मुझे अपनी कृपा पात्री समझते हैं और वास्तव में मेरे प्रति आपकी दया दृष्टि है, तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूरा पूरा कोप कीजिए। इसके पश्चात द्रौपदी अपने काले काले लंबे केशों को बाएं हाथ में लिए श्री कृष्ण के पास आई और नेत्रों में जल भरकर उनसे कहने लगी, कमलयन श्री कृष्ण, शत्रुओं से संधि करने की तो आपकी इच्छा है, किंतु अपने इस सारे प्रयत्न में आप दुशासन के हाथों से खींचे गए इस केशपाश को याद रखें। यदि भीम और अर्जुन कायर होकर आज संधि के लिए उत्सुक हैं, तो अपने महारथी पुत्रों के सहित मेरे वृद्ध पिता कौरव से संग्राम करेंगे और अभिमन्यु के सहित मेरे पांच महाबली पुत्र उनके साथ जूझेंगे। यदि मैंने दुशासन की सांवली भुजा को काट कर धूल दूसरी तोड़े नहीं देखा, तो मेरी छाती कैसे ठंडी होगी। इस प्रज्वलित अग्नि के समान प्रचंड क्रोध को हृदय में रखकर प्रतीक्षा करते हुए 13 वर्ष बीत गए हैं। आज भीमसेन के बागवान से भिंद कर मेरा कलेजा फटा जाता है। अभी ये धर्म को ही देखना चाहते हैं। इतना कहकर विशालाक्षी द्रौपदी का कंठ भर आया, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, होंठ कांपने लगे और फूट फूट कर रोने लगी। तब विशाल बाहु श्री कृष्ण ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, कृष्ण, तुम शीघ्र कौरवों की स्त्रियों को रुदन करते देखोगी। आज जिन पर तुम्हारा कोप है, उन शत्रुओं के स्वजन सहद और सेना आदि के नष्ट हो जाने पर उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोएंगी। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम अर्जुन और नकुल सहदेव के सहित मैं भी ऐसा ही काम करूंगा। यदि काल के वश में पड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो युद्ध में मारे जाकर कुत्ते और गिद्धों के भोजन बनेंगे। तुम निश्चय मानो, हिमालय भले ही अपने स्थान में टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं, तारों से भरा हुआ आकाश टूट पड़े, किंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। कृष्ण, अपने आंसुओं को रोको। मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम शीघ्र शत्रुओं के मारे जाने से अपने पतियों को श्री संपन्न देखोगी। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, इस समय सभी कुरुवंशियों के आप ही सबसे बड़े सुहृद हैं। आप दोनों ही पक्षों के संबंधी और प्रिय हैं, इसलिए पांडवों के साथ कौरवों का मेल कराकर आपस में दोनों की संधि भी करा सकते हैं। तो श्री कृष्ण बोले, वहां जाकर मैं ऐसी ही बातें कहूंगा जो धर्म के अनुकूल होंगी तथा जिनसे हमारा कौरवों का हित होगा। अच्छा, अब मैं राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्णचंद्र ने शरद ऋतु का अंत होने पर हेमंत का आरंभ होने के समय कार्तिक मास में रेवती नक्षत्र मैत्र मुहूर्त में यात्रा आरंभ की। उस समय उन्होंने अपने पास बैठे हुए सात्विकी से कहा कि तुम मेरे रथ में शंख चक्र गदा तरकश शक्ति आदि सभी शस्त्र रख दो। इस प्रकार उनका विचार जानकर सेवक लोग रथ तैयार करने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें नहला धुलाकर शैब्य सुग्रीव मेघपुष्प और बलाहक नाम के घोड़ों को रथ में जोता तथा उनकी ध्वजा पर पक्षीराज गरुड़ विराजमान हुए। इसके तत्पश्चात श्री कृष्ण उन पर चढ़ गए और सात्विकी को भी अपने साथ बिठा लिया। फिर जब रथ चला तो उनकी गड़गड़ाहट से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। इस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। भगवान जी के चलने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव चकितान चिदिराज धृष्टकेतु द्रुपद काशीराज शिखंडी धृष्टुम पुत्रों के सहित राजा विराट और के राज भी उन्हें पहुंचाने को चले। इससे महाराज युधिष्ठिर ने सरगुण संपन्न श्री श्याम सुंदर को हृदय में लगाकर कहा, गोविंद, हमारी जिस अबला माता ने हमें बालक वन में ही पाल पोस कर बड़ा किया है, जो निरंतर उपवास और तप में लगी रहकर हमारे कुशल क्षेम का ही प्रयत्न करती रहती है तथा जिसका देवता और अतिथियों के सत्कार और गुरुजनों की सेवा में बड़ा अनुराग है, उससे आप कुशल पूछें। उसे हर समय हमारा शोक सालता रहता है। आप हमारा नाम लेकर हमारी ओर से उसे प्रणाम कहें। शत्रु दमन श्री कृष्ण, क्या कभी वह समय आएगा जब इस दुख से छूटकर हम अपनी दुखनी माता को कुछ सुख पहुंचा सकेंगे। इसके सिवा राजा धृतराष्ट्र और हमसे वयोवृद्ध राजाओं से तथा भीष्म द्रोण कृपवाहिनी के द्रोण पुत्र अश्वत्थामा सोमदा तथा अन्य भरत वंशियों से हमारा यथा योग्य अभिवादन कहें एवं कौरवों के प्रधानमंत्री अगाध बुद्धि धर्मज्ञ विदुर जी को मेरी ओर से आलिंगन करें। इतना कहकर महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की परिक्रमा की और उनसे आज्ञा लेकर लौट आए। फिर रास्ते में चलते चलते अर्जुन ने कहा, गोविंद, पहले मंत्रणा के समय हम लोगों को आधा राज्य देने की बात हुई थी, उसे सब राजा लोग जानते हैं। अब दुर्योधन ऐसा करने के लिए तैयार हो तब तो बड़ी अच्छी बात है, उसे भी बहुत बड़ी आपत्ति से छुट्टी मिल जाएगी, और यदि ऐसा नहीं किया तो मैं अवश्य उसके पक्ष के समस्त क्षत्रिय वीरों का नाश कर दूंगा। अर्जुन की ये बात सुनकर भीमसेन भी बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें बड़े जोर से सिंहनाद किया, उससे भयभीत होकर बड़े बड़े धनुर्धर भी कांपने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना निश्चय सुनाकर उनका आलिंगन करके अर्जुन भी लौट आए। इस तरह सभी राजाओं के लौट जाने पर श्री कृष्ण बड़ी तेजी से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। मार्ग में श्री कृष्ण ने रास्ते के दोनों ओर खड़े हुए अनेकों महर्षि देखे, वे सब ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान थे। उन्हें देखते ही वे तुरंत रथ से उतर पड़े, उन्होंने प्रणाम करके बड़े आदर भाव से कहने लगे, कहिए, सब लोगों में कुशल है, धर्म का ठीक ठीक पालन हो रहा है, आप लोग इस समय किधर जा रहे हैं, आपका क्या कार्य है, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप सब पृथ्वी तल पर किस निमित्त से पधारे हैं। तब श्री परशुराम जी ने श्री कृष्ण को गले लगाकर कहा, यदुपते, ये सब देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि लोग प्राचीन काल के अनेकों देवता और असुरों को देख चुके हैं। इस समय वे हस्तिनापुर में एकत्रित हुए क्षत्रिय राजाओं को, सभासदों को और आपको देखने के लिए जा रहे हैं। ये सब समारोह अवश्य बड़ा दर्शनीय होगा। वहाँ कौरवों की राज्यसभा में आप जो धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण करेंगे उसे सुनने की हमारी इच्छा है। उस सभा में भीषम, द्रोण और महामति, विदुर जैसे महापुरुष तथा आप भी मौजूद होंगे। उस समय हम आपके और उनके दिव्य वचन सुनना चाहते हैं। वे वचन अवश्य बड़े हितकर और यथार्थ होंगे। वीरवार, आप पधारिए, हम सभा में ही आपके दर्शन करेंगे। राजन, देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र के हस्तिनापुर जाते समय 10 महारथी, 1000 पैदल, 1000 घुड़सवार, बहुत से भोजन सामग्री और सैकड़ों सेवक भी उनके साथ थे। उनके चलते समय जो शकुन और अपशकुन हुए उन्हें मैं सुनाता हूँ। उस समय बिना ही बादलों के बड़ी भीषण गर्जना और बिजली की कड़क हुई और वर्षा होने लगी। पूर्व दिशा की ओर बहने वाली 6 नदियाँ और समुद्र वे उल्टे बहने लगे। सब दिशाएं ऐसे अनिश्चित हो गई कि कुछ पता ही नहीं लगता था, किंतु मार्ग में जहाँ जहाँ श्री कृष्ण चलते थे वहाँ वहाँ सुखप्रद वायु चलती थी और शकुन भी अच्छे होते थे। जहाँ तहाँ सहस्त्रों ब्राह्मण उनकी स्तुति करते और मधुपर्क और अनेकों मांगलिक द्रव्यों से सत्कार करते थे। इस प्रकार मार्ग में अनेकों पशु और ग्रामों को देखते तथा अनेकों नगर और राष्ट्रों को लांघते वे परम रमणीय शालीयवन नामक स्थान में पहुँचे। वहाँ के निवासियों ने श्री कृष्णचंद्र का बड़ा आतिथ्य सत्कार किया। इसके पश्चात सायंकाल में जब अस्त होते हुए सूर्य की किरणें सब ओर फैल रही थी वे वृक्षस्थल नाम के गांव में पहुँचे। वहाँ उन्होंने रथ से उतरकर नियम के अनुसार शौच आदि नित्य कर्म किया, रथ छोड़ने की आज्ञा देकर संध्या वंदन किया। दारुक ने घोड़े छोड़ दिए। फिर भगवान जी ने वहाँ के निवासियों से कहा कि हम राजा युधिष्ठिर के काम से जा रहे हैं, आज रात को यहीं ठहरेंगे। उनका ऐसा विचार जानकर ग्रामवासियों ने ठहरने का प्रबंध कर दिया और एक क्षण में ही खान पान की उत्तम सामग्री जुटा दी। फिर उस गांव में जो प्रधान प्रधान ब्राह्मण थे उन्होंने आकर आशीर्वाद और मांगलिक वचन कहते हुए उनका विधिवत सत्कार किया। इसके पश्चात भगवान ने ब्राह्मणों को सुस्वादु भोजन कराकर स्वयं ही भोजन किया और सब लोगों के साथ बड़े आनंद से उस रात को वहीं रही। संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारियां और कौरवों की सभा में परामर्श। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर जब दूतों के द्वारा राजा धृतराष्ट्र को पता लगा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं तो उन्हें हर्ष से रोमांच हुआया। उन्होंने बड़े आदर से भीषम, द्रोण, संजय, विदुर, दुर्योधन और उनके मंत्रियों से कहा, सुना है पांडवों के काम से हमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण आ रहे हैं। वे सब प्रकार हमारे माननीय और पूज्य हैं। सारे लोक व्यवहार उन्हीं में अधिष्ठित है क्योंकि वे समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। उनमें धैर्य, वीर्य, प्रज्ञा और ओज सभी गुण हैं। वे सनातन धर्म रूप हैं, इसलिए सब प्रकार सम्मान के योग्य हैं। उनका सत्कार करने में ही सुख है। असत्कृत होने पर वे दुख के निमित्त बन जाते हैं। यदि हमारे सत्कार से वे संतुष्ट हो गए तो समस्त राजाओं के समान हमारे सभी अभिष्ट सिद्ध हो जाएंगे। दुर्योधन, तुम उनके स्वागत सत्कार की आज ही से तैयारी करो और रास्ते में सब प्रकार की आवश्यक सामग्री से संपन्न विश्राम स्थान बनवाओ। तुम ऐसा उपाय करो जिससे श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। भीष्म जी, इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? तब भीष्म आदि सभी सभासदों ने राजा धृतराष्ट्र के कथन की प्रशंसा की और कहा कि आपका विचार बिल्कुल ठीक है। इन सब की अनुमति जानकर दुर्योधन ने जहां तहां सुंदर विश्राम स्थल बनवाए। जब उसने देवताओं के स्वागत के योग्य सब प्रकार की तैयारियां करा ली तो राजा धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दे दी, किंतु श्री कृष्ण ने उन विश्राम स्थान और तरह तरह के रत्नों की ओर दृष्टि भी नहीं डाली। दुर्योधन से सब तैयारियों की सूचना पाकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, विदुर, श्री कृष्ण उपलव्य से इस ओर आ रहे हैं। आज उन्होंने वृक्ष स्थल में विश्राम किया है, कल प्रातःकाल वे यहाँ आ जाएंगे। वे बड़े ही उदारचित, पराक्रमी और महाबली हैं। यादों का जो विस्तृत राज्य है उनका पालन और रक्षण करने वाले वे ही हैं। अधिक क्या, वे तो तीनों लोकों के पिता में ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। इसलिए हमारे स्त्री पुरुष बालक वृद्ध जिनकी प्रजा है, जितनी भी प्रजा है, उसे साक्षात सूर्य के समान श्री कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। सब और बड़ी बड़ी ध्वजा और पताकाएं लगवा दो तथा उनके आने के मार्ग को झड़वा बुहार वार कर उस पर जल छिड़कवा दो। देखो, दुशासन का भवन दुर्योधन के महल से भी अच्छा है, उसे शीघ्र साफ कराकर अच्छी तरह सज्जित करा दो। उस भवन में बड़े सुंदर सुंदर कमरे और अट्टालिकाएं हैं, उनमें सब प्रकार का आराम है और एक ही समय सब ऋतुओं का आनंद मिल सकता है। मेरे और दुर्योधन के महलों में भी जो जो बढ़िया चीजें हैं वे सब उसी में सजा दो तथा उनमें से जो जो पदार्थ श्री कृष्ण के योग्य हों वे अवश्य उनको भेंट कर दो। विदुर जी ने कहा, राजन, आप तीनों लोकों में बड़े सम्मानित हैं और इस लोक में बड़े प्रतिष्ठित तथा माननीय माने जाते हैं। इस समय आप जो बातें कह रहे हैं वे शास्त्र या उत्तम युक्ति के आधार पर ही कही जान पड़ती हैं। इससे मालूम होता है कि आपकी बुद्धि स्थिर है। व्यवृत्त तो आप हैं ही, किंतु मैं आपको वास्तविक बात बताई देता हूँ। आप धन देकर अथवा किसी दूसरे प्रयत्न द्वारा श्री कृष्ण को अर्जुन से अलग नहीं कर सकेंगे। मैं श्री कृष्ण की महिमा जानता हूँ और पांडवों पर उनका जैसा सुदृढ़ अनुराग है वह भी मुझसे छिपा नहीं है। अर्जुन तो उन्हें प्राणों के समान प्रिय हैं, उसे तो वे छोड़ ही नहीं सकते। वे जल से भरे हुए घड़े, पैर धोने के जल और कुशल प्रश्न के सिवा आपकी ओर किसी चीज की ओर तो आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हाँ, उन्हें अतिथि सत्कार प्रिय अवश्य है, वे और वे सम्मान के योग्य हैं भी, इसलिए उनका सत्कार तो अवश्य कीजिए। इसमें श्री कृष्ण दोनों पक्षों के हित की कामना से जिस काम के लिए आ रहे हैं उसे आप पूरा करें। वे तो पांडवों के साथ आपकी और दुर्योधन की संधि कराना चाहते हैं, उनकी इस बात को आप मान लीजिए। महाराज, आप पांडवों के पिता हैं, आपके पुत्र हैं, वे आपके पुत्र हैं, आप वृद्ध हैं, वे आपके सामने बालक हैं, वे आपके साथ पुत्रों की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं, आप भी उनके साथ पिता के समान बर्ताव करें। दुर्योधन बोला, पिताजी, विदुर जी ने जो कुछ कहा है ठीक ही है। श्री कृष्ण का पांडवों के प्रति बड़ा प्रेम है, उन्हें उधर से कोई तोड़ नहीं सकता, अतः आप उनके सत्कार के लिए जो तरह तरह की वस्तुएं देना चाहते हैं वे उन्हें कभी नहीं देनी चाहिए। दुर्योधन की यह बात सुनकर पिता में भीष्म ने कहा, श्री कृष्ण ने अपने मन में जो कुछ करने का निश्चय कर लिया होगा ना, उसे किसी भी प्रकार कोई बदल नहीं सकेगा, इसलिए वे जो कुछ कहें वही बात निसंशय होकर करनी चाहिए। तुम श्री कृष्ण रूप सचिव के द्वारा पांडवों से शीघ्र ही संधि कर लो। धर्म प्राण श्री कृष्ण अवश्य ऐसी ही बातें कहेंगे जो धर्म और अर्थ के अनुकूल होंगी, अतः तुम्हें और तुम्हारे संबंधियों को उसके साथ प्रिय भाषण करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, पिता में, मुझे ये बात मंजूर नहीं है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं तब तक मैं इस राज्य लक्ष्मी को पांडव के साथ बांट कर भोगूं। जिस महत्व कार्य को करने का मेरा विचार है वह तो ये है कि मैं पांडव के पक्षपाती कृष्ण को कैद कर लूं। उन्हें कैद करते ही समस्त यादव, सारी पृथ्वी और पांडव लोग मेरे अधीन हो जाएंगे और वे कल प्रातःकाल यहाँ आ ही रहे हैं। अब आप लोग मुझे ऐसी सलाह दीजिए जिससे इस बात का कृष्ण को पता नहीं लगे और किसी प्रकार की हानि भी ना हो। श्री कृष्ण के विषय में दुर्योधन की यह भयंकर बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र और उसके मंत्रियों को बड़ी चोट लगी और वे व्याकुल हो गए। फिर उन्हें दुर्योधन से कहा, बेटा तू अपने मुंह से ऐसी बात मत निकाल, यह सनातन धर्म के विरुद्ध है। श्री कृष्ण तो दूत बन के आ रहे हैं, यो भी वे हमारे संबंधी और सुहृद हैं, उन्हें कौरवों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर वे कैद किए जाने योग्य कैसे हो सकते हैं। तो भीष्म ने कहा, धृतराष्ट्र मालूम होता है तुम्हारे इस मंद बुद्धि पुत्र को मौत ने घेर लिया है, इसके सुहृद और संबंधी कोई हित की बात बताते हैं तो भी ये अनर्थ को ही गले लगाना चाहता है। ये पापी तो कुमार्ग में चलता ही है, इसके साथ तुम भी अपने हितेशियों की बात ध्यान न देकर इसकी लीक पर चलना चाहते हो। तुम नहीं जानते ये दुर्बुद्धि यदि श्री कृष्ण के मुकाबले में खड़ा हो गया तो एक क्षण में ही अपने सब सलाहकारों के सहित नष्ट हो जाएगा। इस पापी ने धर्म को तो एकदम तिलांजलि दे दी है, इसका हृदय बड़ा ही कठोर है, मैं इसकी ये अनर्थपूर्ण बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता। ऐसा कहकर पिता में भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर उसी समय सभा से उठकर चलेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर वृक्ष स्थल में श्री कृष्णचंद्र प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हुए और फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। उनके चलने पर जो ग्रामवासी उन्हें पहुंचाने गए थे उनकी आज्ञा पाकर लौट आए। नगर के समीप पहुंचने पर दुर्योधन के सिवा और सब धृतराष्ट्र पुत्र तथा भीष्म द्रोण और कृप आदि खूब बन ठन कर उनकी आगवानी के लिए आए। उनके सिवा अनेकों नगर निवासी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से पैदल और तरह तरह की सवारियों में बैठकर चले। रास्ते में ही भीष्म द्रोण और सब धृतराष्ट्र पुत्रों से भगवान जी का समागम हो गया और उनसे घिरकर उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के सम्मान के लिए सारा नगर खूब सजाया गया था। राजमार्ग में तो अनेकों बहुमूल्य और दर्शनीय वस्तुएं बड़े ढंग से सजाई गई थी। श्री कृष्ण को देखने की उत्कंठा के कारण उस दिन कोई भी स्त्री बूढ़ा या बालक घर में नहीं टिका। सभी लोग राजमार्ग में आकर पृथ्वी पर झुक झुक कर श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। श्री कृष्णचंद्र ने इस सारी भीड़ को पार करके महाराज धृतराष्ट्र के राजभवन में प्रवेश किया। यह महल आसपास के अनेकों भवनों से शोभित था, इसमें 3 ड्योढ़ियां थी। उन्हें लांग कर श्री कृष्ण राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंच गए। श्री यदुनाथ के पहुंचते ही क्रूराज धृतराष्ट्र भीष्म द्रोण आदि सभी सभासदों के सहित खड़े हो गए। उस समय कृपाचार्य सोमदत्त और वाहनिक ने भी अपने आसनों से उठकर श्री कृष्ण का सत्कार किया। श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र और पिता में भीष्म के पास जाकर वाणी द्वारा उनका सत्कार किया। इस प्रकार उनकी धर्म अनुसार पूजा करके वे क्रमशः सभी राजाओं से मिले और आयु के अनुसार उनका यथा योग्य सम्मान किया। श्री कृष्ण के लिए वहां एक सुंदर स्वर्ण का सिंहासन रखा हुआ था। राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से वे उस पर विराज के। महाराज धृतराष्ट्र ने भी उनका विधिवत पूजन करके सत्कार किया। इसके पश्चात कुरुराज से आज्ञा लेकर वे विदुर जी के भव्य भवन में आए। विदुर जी ने सब प्रकार की मांगलिक वस्तुएं लेकर उनकी आगवानी की और अपने घर लाकर पूजन किया। फिर वे कहने लगे, कमल नयन, आज आपके दर्शन करके मुझे जैसा आनंद हो रहा है वह मैं आपसे किस प्रकार कहूँ। आप तो समस्त देहधारियों के अंतरात्मा ही हैं। अतिथि सत्कार हो जाने पर धर्मज्ञ विदुर जी ने भगवान से पांडव की कुशल पूछी। विदुर जी पांडव के प्रेमी तथा धर्म और अर्थ में तत्पर रहने वाले थे। क्रोध तो उन्हें स्पर्श भी नहीं करता था। अतः श्री कृष्ण ने पांडव लोग जो कुछ करना चाहते थे वे सब बातें उन्हें विस्तार से सुना दी। इसके बाद दोपहर बीतने पर भगवान कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए। श्री कृष्ण को आए देखकर वह उनके गले से चिपट गई और अपने पुत्रों को याद करके रोने लगी। आज पांडव के सहचर श्री कृष्ण को भी उन्होंने बहुत दिनों बाद देखा था, इसलिए उन्हें देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। जब अतिथि सत्कार हो जाने पर श्री श्याम सुंदर बैठ गए तो कुंती ने गदगद कंठ होकर कहा, माधव, मेरे पुत्र बचपन से ही गुरुजनों की सेवा करने वाले थे। उनका आपस में बड़ा स्नेह था, दूसरे लोग उनका आदर करते थे और वे भी सबके प्रति समान भाव रखते थे, किंतु इन कौरवों ने कपटपूर्वक उन्हें राज्यच्युत कर दिया और अनेकों मनुष्यों के बीच में रहने योग्य होने पर भी वे निर्जन मन में भटकते रहे। वे हर्षों को वश में कर चुके थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे और श्रद्धा सत्य भाषण करते थे, इसलिए उन्होंने उसी समय राज्य और भोगों से मुंह मोड़ लिया और मुझे रोती छोड़कर वन को चल दिए। भैया, जब वे वन को गए थे, मेरे हृदय को तो उसी समय अपने साथ ले गए थे। मैं तो अब बिल्कुल हृदय ही ना हूँ, जो बड़ा ही लज्जावान, सत्य का भरोसा रखने वाला, जितेंद्रिय, प्राणियों पर दया करने वाला, शील और सदाचार से संपन्न, धर्मज्ञ, सर्वगुण संपन्न और तीनों लोकों का राजा बनने योग्य है, समस्त कुरुवंशियों में श्रेष्ठ वह अजात शत्रु युधिष्ठिर इस समय कैसा है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, जो वायु के समान वेगवान है, अपने भाइयों का नित्य प्रिय करने के कारण जो बहुत प्यारा है, जिसने भाइयों के सहित कीचक तथा क्रोधवश हिडम्ब और बक आदि असुरों को बात ही बात में मार डाला था, रज प्रकर में इंद्र और क्रोध में साक्षात शंकर के समान है, उस महाबली भीम का इस समय क्या हाल है, जो तेज में सूर्य, मन के संयम में महर्षि, क्षमा में पृथ्वी और पराक्रम में इंद्र के समान है, तथा समस्त प्राणियों को जीतने वाला और स्वयं किसी के काबू में आने वाला नहीं है, वे तुम्हारा भाई और सखा अर्जुन इस समय कैसे हैं। सहदेव भी बड़ा ही दयालु, लज्जालु, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, मृदुल स्वभाव, धर्मज्ञ और मुझे अत्यंत प्रिय है, वे धर्म और अर्थ में कुशल तथा अपने भाइयों की सेवा करने में तत्पर रहता है, उसके शुभ आचरण की सब भाई बड़ी प्रशंसा किया करते हैं, इस समय उसकी क्या दशा है। नकुल बेड़ा सकुमार शूरवीर और दर्शनीय युवा है, अपने भाइयों का जो वे बाह्य प्राण ही है, वे अनेक प्रकार के युद्ध करने में कुशल है तथा बड़ा ही धनुर्धर है और पराक्रमी है। कृष्ण, इस समय वे कुशल से तो है। पुत्र वधु द्रौपदी तो सभी गुणों से संपन्न, परम रूपवती और अच्छे कुल की बेटी है, मुझे वे अपने सब पुत्रों से भी अधिक प्रिय है। वे सत्यवादिनी अपने प्यारे पुत्रों को भी छोड़कर वनवासी पतियों की सेवा कर रही है, इस समय उसका क्या हाल है। कृष्ण, मेरी दृष्टि में कौरव और पांडव में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा, उसी सत्य के प्रभाव से अब मैं शत्रु का नाश होने पर पांडव के सहित तुमको राज्य सुख भोगते देखूंगी। परमताप, जिस समय अर्जुन का जन्म होने पर मैं सोरी में थी, उस रात्रि में मुझे जो आकाशवाणी हुई थी कि तेरा ये पुत्र सारी पृथ्वी को जीतेगा, इसका यश स्वर्ग तक फैल जाएगा, ये महायुद्ध में कौरव को मारकर उनका राज्य प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयों के सहित 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा, उसमें दोष नहीं देती, मैं तो सबसे महान नारायण स्वरूप धर्म को ही नमस्कार करती हूँ, वही संपूर्ण जगत का विधाता है और वही संपूर्ण प्रजा को धारण करने वाला है, यदि धर्म सखा है तो तुम भी ये सब काम पूरा कर लोगे, जो उस समय वेद देववाणी ने कहा था। माधव, तुम धर्म प्राण युधिष्ठिर से कहना कि तुम्हारे धर्म की बड़ी हानि हो रही है। बेटा, तुम उसे इस प्रकार व्यर्थ बर्बाद मत होने दो। कृष्ण, जो स्त्री दूसरे की आश्रिता होकर जीवन निर्वाह करे, उसे तो धिक्कार ही है, दीनता से प्राप्त हुई जीविका की अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है। तुम अर्जुन और नित्य उद्योगशील भीमसेन से कहना कि क्षत्राणियां जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं, उसे करने का समय आ गया है, ऐसा अवसर आने पर भी यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो इसे व्यर्थ ही खो दोगे, तुम सब लोगों में सम्मानित हो, ऐसा होकर भी यदि तुमने कोई निंदनीय कर्म कर डाला तो मैं फिर कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। अरे समय आ पड़े तो अपने प्राणों का भी लोभ मत करना, माद्री के पुत्र नकुल सहदेव श्रद्धा शास्त्र धर्म पर डटे रहने वाले हैं, उनसे कहना कि प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने प्रकर्म से प्राप्त हुए भोगों की ही इच्छा करना, क्योंकि जो मनुष्य शास्त्र धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके मन को प्रकर्म से प्राप्त किए हुए भोग ही सुख पहुँचा सकते हैं। शत्रुओं ने राज्य छीन लिया, ये कोई दुख की बात नहीं है, जुए में हारना भी दुख का कारण नहीं है, मेरे पुत्रों को वन में रहना पड़ा, इसका भी मुझे दुख नहीं है, किंतु इससे बढ़कर दुख की कौन बात हो सकती है कि मेरी युवती पुत्रवधि को, जो केवल एक ही वस्त्र पहने हुए थी, घसीट कर सभा में लाया गया और उसे उन पापियों के कठोर वचन सुनने पड़े। उस समय वे अपवित्र अवस्था में थी, किंतु अपने वीरपतियों की उपस्थिति में भी वह क्षत्राणी अनाथा सी हो गई। पुरुषोत्तम, मैं पुत्रवती हूँ, इसके सिवा मुझे तुम्हारा बलराम और प्रद्युम्न का भी पूरा पूरा आश्रय है, फिर भी मैं ऐसे दुख भोग रही हूं। दुर्धर्ष भीम और युद्ध से पीठना फेरने वाले अर्जुन के रहते मेरी ये दशा हो रही है। कुंती पुत्रों के दुख से अत्यंत व्याकुल थी। उनकी ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ जी तुम्हारे समान सौभाग्यवती और कौन स्त्री होगी। तुम राजा शूरसेन की पुत्री हो, महाराज अजमेर के वंश में विवाही गई हो। तुम सब प्रकार के शुभ गुणों से संपन्न हो और अपने पति देव से भी तुमने बड़ा सम्मान पाया है। तुम वीर माता और वीर पत्नी हो। तुम जैसी महिलाएं ही सब प्रकार के सुख दुखों को सह सकती हैं। पांडव लोग निद्रा तंद्रा क्रोध हर्ष क्षुधा पिपासा शीत धाम इन सब को जीतकर वीरोचित आनंद का भोग करते हैं। उन्होंने और द्रौपदी ने आपको प्रणाम कहलाया है और अपनी कुशल कहकर तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। तुम शीघ्र ही पांडवों को निरोग और सफल मनोरथ देखोगी। उनके सारे शत्रु मारे जाएंगे और वे संपूर्ण लोगों का आधिपत्य पाकर राज्य लक्ष्मी से शोभित होंगे। श्री कृष्ण के इस प्रकार ढांढस बंधाने पर कुंती ने अपने अज्ञान जनित मोह को दूर करके कहा, कृष्ण पांडवों के लिए जो जो हित की बात हो और उसे जिस जिस प्रकार तुम करना चाहो उसी उसी प्रकार करना, जिससे कि धर्म का लोप ना हो और कपट का आश्रय ना लेना पड़े। मैं तुम्हारे सत्य और कुल के प्रभाव को अच्छी तरह जानती हूँ। अपने मित्रों का काम करने में तुम जिस बुद्धि और पराक्रम से काम लेते हो वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं। हमारे कुल में तुम मूर्तिमान धर्म सत्य और तप ही हो। तुम सबकी रक्षा करने वाले हो। तुम्ही पर ब्रह्म हो और तुम में ही ये सारा प्रपंच अधिष्ठित है। तुम जैसा कह रहे हो तुम्हारे द्वारा वह बात उसी प्रकार सत्य होकर रहेगी। इसके पश्चात महाबाहु श्री कृष्ण कुंती से आज्ञा लेकर उनकी प्रदक्षिणा करके दुर्योधन के महल की ओर गए।